اسے سکون قلب ملتا ہے، اسی کے لال زاروں سے سکون قلب ملتا ہے، مدینے کی بہاروں سے سکون قلب ملتا ہے، اسی کے لال زاروں سے سکون قلب ملتا ہے، مرض عشق کی بازاروں سے دوا ملتے ہیں، مرشد سے بیماروں کو شفا ملتے ہیں، چشم مرشد سے بیماروں کو شفا ملتے ہیں، مدینے کی بہاروں سے سکون قلب ملتا ہے، اسی کے لال زاروں سے سکون قلب ملتا ہے، جو مجھ کو سرور کونین کی باتیں سناتے ہیں، مجھے ان میرے یاروں سے سکون قلب ملتا ہے، جہاں نام نبی پر جان دینے والے سوتے ہیں، جہاں نام نبی پر جان دینے والے سوتے ہیں، جہاں نام نبی پر جان دینے والے سوتے ہیں، مجھے ایسے مزاروں سے سکون قلب ملتا ہے، مریر اکثر متنہائی میں نعتیں گنگناتا ہوں، کہ مجھ کو ان سہاروں سے سکون قلب ملتا ہے۔